www.attableek.com, the reviver of iman. Qur'an ka matlab ye hai ki wo kisi ki baat ko qabool nahi karta, wo apni isi par ada rehta hai, usko aaj se bhi tabeer karte hai. Ek aadmi ka paijama jo hai tapne se niche hai, aapne usko tambeeh ki ulta tapne se niche hai, huzur sallallahu alaihi wasallam ne mana farmaya hai, wo bhi is baat ko समझता है, सही है, लेकिन वो कहता है कि मैं इसके कहने पर जो है मैं अपना पैजामा ठीक कर दूंगा, तो वो या मेरी भी इज्जत हूं. अब आप ही बताइए, ये बेइज्जती है या इज्जत है? यानी एक गलत हमें एक बात हमें गलत पाई जाती है कि अल्लाह के नेक बंदे खलास के साथ हमें उसको मुतनबे किया और हमने उस पर अमल करके अपनी उस गलती की इसलाह कर ली, तो उससे हमें फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा, लेकिन नफ्स और शैतान ये सुझाता है मत मानो, ये बात मानोगे तो तुम गया दलील हो जाओ. इसी को आज से दावत किया जाता है. तो बहरहाल कहने का हजरत फरमाते हैं, हजरत इसी को फरमाते हैं कि इंसान को किसी कमाल की तहसील से हासिल, कोई कमाल हासिल करने से जो चीज रुकावट बनती है वो उसका किब्र और आर, क्योंकि यही चीज उसको किसी कामिल के आगे झुकने से मना करती है. इसलिए कि कमाल कहां से मिलेगा? कामिल के पास से मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो आया है उसके पास उसके दिल के अंदर तकब्बुर है और आर है, वो तकब्बुर और आर उस कमाल वाले के सामने झुकने से उसको रोकता है. आप उस्ताद के से कोई चीज उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप अपने आप को उसके सामने मिटाएंगे, झुकेंगे. आप झुकना तो चाहते नहीं और उससे हासिल करना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये ख्याल वाला मामला. तो बहरहाल ये किबर की वजह से आदमी वो कामिल के सामने झुकता नहीं. वरना हर जमाने में अहले कमाल रहते हैं जिनसे कमाल हासिल किया जा सकता है. बाल लोग जिनको ये चीज गवारा नहीं होता, पहले से लोग कहां, पहले जैसे बुजुर्ग कहां, कमाल वाले कहां? अगर खानी रफ्तार जो आदमी ये बात करता है वो कुरान को झुठलाता है. कुरान में भाई ताला फरमाते हैं या यो लजी आमन तकुल्ला वो कुनू मासाजी के ईमान वालो तकवा अख्तियार करो, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाओ और वे सच्चे लोगों के साथ रहो. अल्लाह ताला ने तकवा इख्तियार करने का हुक्म भी किया और उसको हासिल करने का तरीका भी बताया कि तकवा कहां से आएगा, किताबों से नहीं आएगा. जो तकवे वाले हैं साजिदी जिसमें अल्लाह ने इस बात रखी, उनके पास बैठने से आएगा, उनकी सोहबत से आएगा. तो अब अल्लाह ताला एक चीज का हुक्म दे रहे थे और उसके हासिल करने का तरीका भी बता रहे हैं, सच्चों के साथ रहो. अल्लाह ताला की ये किताब कुरान कयामत तक रहेगी, ये हुक्म भी कयामत तक बाकी रहेगा. अगर दुनिया में साजिदी न होते तो फिर अल्लाह ताला साजिदी का हुक्म दे. जो लोग कहते हैं कि अब अल्लाह वाले कहाँ गए, अब पहले जैसे लोग कहा वे ऐसा कहकर कुरान को कमल फूल भी है और बुजुर्गों ने भी इसको जिक्र किया है. मैं उसका बोला साहब के सामने बयान कर रहा हूँ, ये दरअसल ऐसा कहकर के कुरान को लुटा रहा है, उसको हासिल नहीं कर पा रहा. हजरत क्या फरमाते हैं? वरना हर जमाने में अहले कमाल रहते हैं जिनसे कमाल हासिल किया जा सकता है, मगर इसी आर और तकंबुरी की बिना पर उनके सामने झुकते रहे, इसलिए कुछ हासिल भी नहीं होता, कोरे के कोरे ही रह जाते। भाई बर्तन में आप पानी डालना चाहते हैं तो कब आएगा बर्तन, जब खाली होगा, भरा हुआ है तो उसमें पानी नहीं है। आप अपने आप को भरा हुआ समझते, हम अपने आप को कामिल समझते, तो हमें सामने वाले की खूबी कहाँ है? हमने तो पहले से जगह रखी नहीं अंदर आने के लिए, हम यूं समझेंगे नहीं, हमने कमी है, खाली जगह था, इसकी उसका माल से उठा तब आएगा। इसलिए ये पहली बुनियादी अपनी समझ को दुरुस्त करने की जरूरत। आदमी जो अपनी खुदी और तकबुर को छोड़ता है तब कुछ हासिल होता है। हर कुछ आप 35 आम आ जा रहा हो, फारसी का ये शहर का एक हिस्सा जिसको मिश्रा किया। शहर दो टुकड़ों से बनता है, एक टुकड़े को मिश्रा बोलते हैं, दूसरा मिश्रा बनता है। जैसे कि दरवाजा जो होता है वो दो पट से बनता है, नायक नहीं तो उसको भी मिश्रा है, ये भी मिश्रा है। तो ये मिश्रा है फारसी के शहर का, कि जहां पश्चिम नीचाई हो पानी वहां जाए, तो आप ऊंचाई अख्तियार करेंगे तो आपको कमाल हासिल होगा। आप अगर ऊंचे बनेंगे तो आप पानी आएगा। आगे ये सब बात किया दिया, आगे हजरत बात फरमाते मैं हजरत इल्म को खुसूस इस जानिब मुतवज्जह करना चाहता हूं कि आज उलमा और तलबा को कोई कमाल नहीं हासिल हो रहा है, तो उसकी वजह यही उनका आर और तकब्बुर है, यही उनकी राह मारे रहता है। उसको अगर समझ लें और हिम्मत करके इसको छोड़ दें, यानी आर और तकब्बुर को, तो कमाल के दर्जे को पहुंच सकते हैं। जहां किसी लोगों को कमाल हासिल हुआ है वो अपने को मिटाने और किसी के आगे खुद को गिराने और अपने किंगरवार को खत्म करने ही से हासिल हुआ। यह हजरत की वो हैसियत है तो बिल्कुल आखिरी जिंदगी कोई अपनी पूरी हयात में तैयबा का तजर्बा उसका खुलासा इस नसीहत में हजरत ने बयान कर दिया है। इसकी तरफ ये कहन रहे मैं कहने अब तो बढ़ना था जो बात बचपन ये आपको बताता हूं। हजरत की जो मजाली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलआक़िबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वअला आलिही वअस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। कई साल से रमजान मुबारक में हजरत मौलाना अशरफी साहब खानी रहमतुल्लाह अलैह के मनकूलात सुनाने का मामूल है। सुनाने से मकसूद यह है कि हमारे अंदर अपनी इस्लाह की फिक्र पैदा हो। रमजान मुबारक का महीना खसूसी तौर पर इस्लाह नफ्स और तहजीब अखलाक अखलाक की दुरुस्तगी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नियामत। अगर इंसान इस महीने की कदर करे और इस महीने में अपनी फिक्र और उसका एहतमाम करे तो जल्द मंजिल के करीब पहुंच जाता है। इसीलिए कई सालों से रमजान मुबारक में तहजीब अखलाक यानी अखलाक को दुरुस्त करने से ताल्लुक रखने वाले इरशादात और बातें सुनाने का यह सिलसिला शुरू किया हुआ। वो सुनाते थे कोई अनफासी ईसा नामी किताब, तो उस अनफासी ईसा नामी किताब में हजरत थानी के मनकूलात को बातों उनके जिन बड़े खलीफा हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब ने उनकी कुछ थोड़ा सा उनका तारुफ करा दे। जो किताब इस वक्त मेरे सामने उसका नाम है किताब दत्तानी रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाही मलबूजात, आपकी तरबियत की हिदायत और नफसानी अमराज के इलाज के लिए मुफीद और मुजर्रब नुस्खों का खुलासा है, जिसको हजरत वाला के खलीफा खास मुजाहिद हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुरत्तब किया। अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा की बड़ी तादाद है, उनमें से हर एक ने अपनी विशाल और सलाहियत के मुताबिक हजरत वाला से कस्म फैस किया और उनमें से हर एक हमारे लिए आफ्ताब और महताब का दर्जा रखता है। लेकिन हर खलीफा में कुछ खुशियात ऐसी थी जो उसको दूसरे से मुमताज करती। एक ही उस्ताद के सारे शागिर्द होते हैं, सब बाकमाल होते हैं, लेकिन हर एक का अंदाज अलग अलग, हर गुलेरा बुए रंगों बुए जीकर हर फूल का रंग भी अलग होता है और खुशबू भी अलग होती है। हर एक के कमालात अपने अपने अंदाज पर हुआ करते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत तानवी के इब्तदाई दौर के खुलफा में से, उनके बारे में ये बात मारूफ और मशहूर है कि हजरत वाला के साथ मुशाबहत में उनकी कोई नजीर नहीं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह से जैसे उनके जैसे जाहिर शक्ल पूरा चेहरा मुहरा नहीं, लिबास और पोशाक चांदार रफ्तार गुफ्तार हर चीज में हजरत वाला के साथ बहुत ज्यादा मुशाबहत, यहाँ तक कि आवाज में भी मुशाबहत। चुनांचे जो आप कुरान करीम की तिलावत करते तो बाहर से सुनने वालों को धोखा होता था कि हजरत थानवी तिलावत कर रहे हैं या हजरत मौलाना साहब तिलावत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मुशाबहत। और जब जाहिर मुशाबहत इतनी ज्यादा थी तो अंदर और बातिन में हजरत थानवी रहमतुल्लाह से क्या क्या कस्बे पेश किया होगा उसका अंदाजा हम और आप कर ही नहीं सकते। जाहिर मुशाबहत बाकी मुशाबहत के बाद पैदा हो। मुझे याद है कि हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत शाह अब्दुल खादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, तो बड़े हजरत रायपुरी हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे, तो वो उनका इंतकाल वहां पड़ोस में हुआ, उन्होंने वसीयत तो वहां रखी उनकी लाश यहां लाके रखी, तो वो थे और आए थे। उस वक्त हजरत के जन्नत में मैं था, हजरत के साथ हजरत के चले वहां चलते मुलाकात की। रायपुर जाना हुआ, उनको देखने के बाद हमारे हजरत फरमाने लगे इनका चेहरा भी बिल्कुल हजरत शाह अब्दुल खादिर जैसा हो गया, चेहरा जाहिर शक्ल तो जाहिर शक्ल, तब जो अंदर की बातें बाहर आई तो अंदर का आलम क्या होगा। तो ये बहुत ज्यादा मुनासिबत की दलील सुनी जाती है। जब किसी को अपने शेर के साथ शदीद मोहब्बत हो, कामिल मुनासिबत हो और फिर तवील सोहबत और रफाकत रही हो और इत्तिसाब फैल रसूख के साथ किया हो, तो सावकार जाहिर अंदाजों आदत में भी मुशाबहत पैदा हो जाती। हजरत सहाबा रजी अल्लाह तआला के जमाने में भी इसकी मिसाल मिलती है। कुरान के रिवायत में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अपने अंदर काना अश्वान बेरसूलिल्लाह दल्ला वसिमतन वहरी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अपने अंदाज व अदा में उठने बैठने में चाल डाल में लिबास और पोशाक में जितनी मुशाबहत हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी उतनी मुशाबहत किसी और को हासिल नहीं थी। चुनांचे लोग उनको देखकर अपनी आंखें इस तरह ठंडी किया करते थे जिस तरह हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत से ठंडी किया करते थे। हजरत सहाबा राहत शासन का मामला तो महाराज एक अलग हैसियत रखता है। नाम से मिलती जुलती कैफियत के नमूने उम्मत में पाए गए। इस तरह का एक नमूना हजरत मौलाना ईसा साहब और उनके शेख हजरत खान जी का निश्चित समय जाहिर तौर पर भी ऐसे मुशाबा हो जाए उसके बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि अपने शेख के मिजाज का और उनके उलूम-ए-हुयूल को जज्ब किए हुए और पूरी तरह अजम किए हुए। बहरहाल हजरत मौलाना ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत और खिदमत में रहने के दौरान हजरत वाला से जो बातें सुनी जो तालीमात हासिल की उनका खुलासा हमारे लिए इस किताब में जमा कर दिया है। ये किताब हजरत के दीगर आम मलफूजात के मजमू की तरह मलफूजात की किताब नहीं चलाते आम मलफूजात और मजालिस की किताबों में ये नजर आएगा। तो जिन्होंने हजरत मलफूजात सुने हैं किताबों से उनको ये नजर आएगा कि हजरत वाला ने किसी मौजू से मुतालिक एक बात इर्शाद फरमाई। एक मलकुत बुरा हुआ उसके बाद एक बात बनी दूसरा मलकुत शुरू हुआ तो और जो है थोड़ी देर के बाद किसी और मौजू से मुतालिक दूसरी बात इर्शाद फरमाई। यानी वो दोनों मलकुत का मजमून अलग है और फिर तीसरी बात तीसरे मौजू से आम मलकुदात इसी तरह के तो सुनते हैं पढ़ते हैं जानते हैं और इन बातों को लोगों ने जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस किताब में मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा नहीं किया बल्कि हजरत खान रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहने के दौरान तसव्वुफ और तरीके से मुतालिक को सुना और जो तालीम हासिल की पहले उसको हजम किया फिर उसकी तलखीस इस तरह लिखी कि उसमें अक्सर अल्फाज भी हजरत वाला ही थे। वो पहले खुद समझे अंदर जमाया और फिर वो मजमून लंबा था लेकिन उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने में भी ज्यादातर अल्फाज हजरत जी की असल इस तरह इन तालीमात का निचोड़ खुलासा हमारे सामने इस किताब के अंदर जमा कर दिया है। लिहाजा ये किताब अनिवार्य इंसान हमारे लिए बड़ी अपनी बोरी है। तसव्वुफ और सुलूक का मकसूद है तसव्वुफ तरीकत सुलूक ऐसा इसके चार कलम तसव्वुफ तरीकत सुलूक और एक ही मफहूम के मुख्तलिफ उनवान है उन चारों का मतलब एक ही है। इस तसव्वुफ का असल मकसूद न तो महज जिक्र है खाली जिक्र का मकसूद नहीं चुनाचे बाद लोग समझते हैं कि तसव्वुफ का मकसूद जिक्र ही है। जब हम किसी शेख से बैठ हो जाएंगे तो हमें बताएगी बता देगा और बाद लोग ये समझते हैं कि तसव्वुफ का मकसद अमलिया और रूहानी इलाज ये शेख हमें कुछ अमलिया और तावीज गंजे और रूहानी इलाज का तरीका बताएगा। खूब समझ लो तसव्वुफ का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं हत्ता के जिक्र भी तसव्वुफ का मकसूद असली है। तसव्वुफ का मकसूद असली नहीं मकसूद असली तक पहुंचाने का एक जरिया है बल्कि मकसूद असली के उसूल का एक जरिया है। इसी तरह बाद लोग ये समझते हैं कि तसव्वुफ का मकसद ये है कि आदमी कहीं तनाई में बैठकर मुराकबा करे चिल्ला काटे मुजाजा करे हालांकि ये सब चीजें भी तसव्वुफ का मकसूद असली नहीं है बल्कि मकसूद असली को हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके और रास्ते। फिर तसव्वुफ का मकसद मशी क्या है तसव्वुफ का मकसूद असली वो है जिसकी तरफ कुरान करीम ने इस आयत में इरशाद फरमाया قد افلح المتقون यानी तज़किये नफ्स जिसको अल्लाह ताला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासर यानी आपको नबी बनाकर भेजने के जो मकासिद बयान किए उसमें फरमाया है कोई वाले मुमल किताब व हिकमत व کوئی مذہب کی اس آیت میں تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کو مقاصد بات سمجھ بیان فرمایا, پھر تزکیہ کو علیحدہ کر کے بیان فرمایا. تزکیہ کے لفظی معنی ہے پاک صاف کرنا, عربی لفظ ہے تزکیہ یعنی پاک صاف کرنا. شریعت کی اصطلاح میں تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان کے ظاہری اعمال اور افعال ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواہی, دیکھو انسان کے جو اعمال اور افعال جو ایک تو ظاہر جو نظر آ رہا ہے اور دوسرے باطن جو دیکھنے والے کو نظر نہیں آتے, علامتوں سے قرائن سے وہ محسوس کرتا ہے. تو جو ظاہری اسی کو بتاتے ہیں کہ ظاہر اس سے متعلق اسے آکا مثلاً جیسے نماز پڑھو, سید نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو ہمیں پتہ آئے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ ظاہر ہے پڑھ جو ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے, دکھتا ہے, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو وغیرہ, یہ عوامی اور جھوٹ مت بولو, غیبت نہ کرو, شراب نہ پیو, چوری نہ کرو, ڈاکہ نہ ڈالو, زنا نہ کرو, یہ نواہی اور منع ہے, اس سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا. یہ دونوں وہ کرنے والے ظاہری اعمال اور دوسرے بچنے والے ظاہری اعمال. ظاہر یہ اعمال کون کرتا ہے؟ ہمارا جسم کرتا ہے. نماز پڑھیں گے تو ہم قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, قعدہ کریں گے, یہ سارے اعمال جو ہیں جسمان انجام دیتا ہے. اسی طریقے سے زکات ادا کریں گے تو روزہ رکھیں گے تو اسے گناہ کے جو کام چوری کرنا, زنا کرنا, شراب پینا, یہ کسی کو قتل کرنا, یہ وہ کام جن سے شریعت نے منع کیا اور یہ ظاہری یعنی کو انجام کون دیتا ہے؟ ہمارا جسم انجام دیتا ہے, اس لیے ان کو ظاہری اعمال کہتے ہیں. اسی طرح انسان کے باطن یعنی اس کے دل میں بعض صفت مطلوب شریعت چاہتی ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ خوبیاں آئیں. یہ خوبیاں جسم میں نہیں ہوتی, دل میں ہوتی, اور وہ عوامر کے داخل ہیں, یعنی اس کو حاصل کرنے کا شریعت نے حکم کیا ہے. ان کو حاصل کرنا واجب ہے, جیسے نماز پڑھنا واجب ہے, اخلاص, اخلاص یعنی کوئی کام اللہ ہی کے لیے کرو. آپ نماز پڑھیں تو آپ نماز پڑھتے وقت آپ کے دل میں یہ کہ میں یہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں, یہ نہیں کہ مجھے کوئی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو بزرگ سمجھے گا, میرا معتقد بن جائے گا, میرے ساتھ کچھ اچھا معاملہ کرے گا. تو یہ اخلاص کہاں دل سے تعلق رکھتا ہے. سمجھایا گیا یہ عوامی جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اخلاص بھی فرض ہے, لیکن نماز کا تعلق ظاہری جسم سے اور اخلاص کا تعلق باطن سے یعنی دل سے, اخلاص دل میں ہوا کرتا ہے. www.atabi.com the revival of iman. اسی طرح انسان کے باطن یعنی قلبوں میں معرفت مطلوب ہے, وہ عوامی میں داخل ہیں, ان کو حاصل کرنا واجب ہے اور ان کو حاصل کیے بغیر فریضہ ادا نہیں ہوتا. آپ نماز پڑھیں لیکن اخلاص نہ ہو تاکہ وہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. اللہ کے نماز آپ کبھی جو آپ نے جو حلقوں کے اندر نماز کے فرائض واجبات مستحبات سب سیکھے اس کے مطابق پوری نماز پڑھی لیکن اخلاص نہیں, یہ نماز جو ہے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا. یہ اسی کو کہتے ہیں ان کو حاصل کرنا واجب और उसको आसिफ के बगैर फरीदा आता नहीं होता। और बात सी बात ऐसी कि जिनको छोड़ना वाले वो नवाही में जाते, नवाही यानी वो काम अल्लाह ने मना किया है, मतलब अल्लाह तआला की नियामत पर शुक्र करना वाली। अल्लाह ने कोई नियामत नहीं अता फरमाई, हमको चाहिए कि अल्लाह तआला अल्लाह मलक अल्हम्द बोलू, तेरा शुक्र है। खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतमाना और सकाना वजअलना, ये अल्लाह तमाम खूबियां और तारीखें उस अल्लाह के लिए जिसने हमको खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। तो अल्लाह की ये नेमत खिलाने पिलाने और मुसलमान दो नेमत तो सही, और एक नेमत बाकी कौन सी मुसलमान, और यही वो नेमत है जिसने हमको इन जाहिरी नेमतों का शुक्र अदा करने की तरफ तवज्जो किया है। ये तो अल्लाह की तारीफ हम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं शुक्र है ये शुक्र है। कोई हमें कोई चीज देगा तो एहसान मानते हो कि अल्लाह को अच्छा बदला दुआ देते या इस तरह उसके लिए कुछ मुनासिब बातें करते हैं, तो ये शुक्र कह रहा है। ये वाजिब अल्लाह की नेमतों का शुक्र जरूरी है। अगर कोई नाकार बात है पैसा है तो उसको सब्र करना वाजिब, यानी कोई ने किसी ने आपके साथ बुरा सलूक किया तो शरीयत आपको कहती है आप उसके साथ बुरा सलूक मत कीजिए, आप ना उसको छोड़ दें, माफ कर दें, ये सब्र करो, ये भी वाजिब है। अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा रखना वाजिब है, तवाज़ुन इख्तियार करना यानी अपने आप को कमतर समझना, अपने मुताबिक ये समझना कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं में कोई खूबी कमाल नहीं, मैं सबसे कमतर, समझना कहना नहीं, कहते तो हम सब हैं फकीर बंदा नालायक बंदा, लेकिन जिसको जो अपने आप में नालायक चेहरा होता है अगर उसको कोई हाँ वाक्य बना नालायक हिंदू को उसका मुंह कैसे हो जाता है। तो ये अपने आप को कमतर समझना, इखलास हासिल करना, ने जो काम भी आदमी करे वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे, इसी इखलास का हासिल करना वाजिब है। इखलास के बगैर कोई अमल मकबूल नहीं, ज्यादा के सिवा शुक्र सब्र तवक्कुल तवाज़ु इखलास ये सब सिफात फजाए और अखलाक के फाजिला कहलाती है और उसका हासिल करना वाजिब। इसी तरह बातें के अंदर बात बुरी सिफात है तो हराम और नाजायज जिससे बचना जरूरी है और उनको रजाए और अखलाक के रजीला कहा जाता है। ये सिफात कमी और घटिया सिफात, अगर ये सिफात बातें के अंदर मौजूद हो तो उनको कुचला और मिटाया जाता है, कोशिश की जाती है उनको हम अपने अंदर से निकाले डाल कुचले, ताकि ये सिफात इंसान को गुनाह पर आमादा ना करे, मतलब तकब्बुर करना यानी अपने आप को बड़ा समझना, हसद करना, किसी को कोई नेमत मिली है उसकी वजह से हमारे दिल के अंदर में चैनी पैदा हो, इसको अल्लाह ने मारता इसको उसके पास से अल्लाह ने हमत छीन ले ये तमन्ना करना, इसको क्या कहते हैं हसद के। तो ये इसी को कहते हैं ये इंसान तकबुर करना यानी अपने आप को बड़ा समझना, हसद करना, रियाकारी और इतलावा यानी इंसान अल्लाह को राजी करने के बजाय मखलूक को राजी करने के लिए और उसको दिखाने के लिए कोई दीनी काम करे, ये रिया है। या तकब्बुर हराम, हसद हराम, बुग्ज हराम, रियाकारी हराम, बेसब्री यानी अल्लाह ताला के फैसले पर राजी न होना बल्कि अल्लाह की तकदीर का शिकवा करना, यह हराम, ये सब लगाए हैं बुरी चीजें जो इंसान के बातें में मौजूद है। इस तरह गुस्सा अगर इंसान व्यवहार इस्तेमाल कर तो ये भी अल्लाह ने दा खुलासा ये है کہ باقی ان میں بہت سے فضائل ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے اور بہت سے رضائل ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. جیسے ظاہر بہت سی فضائل ہیں اور بہت سے رضائل ہیں. جیسے ظاہر میں نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, صدقہ خیرات ہے, جسم کے ذریعے سے. جیسے ظاہر میں بری چیزیں چوری ہے, جینا ہے, شراب پینا ہے اور ایسی چیزیں کرنے چیزوں کرنا ضروری ہے. ایسے باتیں کیا ضروری ہے اسی طرح کی دو ظاہر وہ جو فرائض والی بات ہے, باطنی فرائض اور واجبات بھی ہیں. یہ اب آپ یہ تعلیم اسلام دے کر بیٹھے ہیں, مانیں گے اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اس کا یہ اخلاص کیا چیز ہے, شکر کیا چیز ہے, صبر کیا چیز, اس کا ایک الگ جو ہے سبجیکٹ, اس کی بتانے والے الگ ہیں. سمجھا ہے کہ جیسے وہ فرض ہے یہ بھی اسی طرح سے خلاصہ ہے کہ باقی میں بہت سے فضائل ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے. خدا کا مطلب ہے کہاں اور بہت سے رضائل ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. اور حضرات صوفیہ اور مشائخ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے مریدین اور شاگردوں کے دلوں میں اخلاق فاضلہ کی آبیاری کرتے ہیں, یعنی ان پر محنت کر کے ان میں یہ خوبیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں, اسے کو آبیاری کرنا چاہتے ہیں اور اخلاق رضیلہ کو کچلتے ہیں تاکہ اخلاق رضیلہ کچلتے کچلتے نہ ہونے کے حکم میں لے ہو جائے. یعنی ان کو اتنا اپنے اس کی مخالفت اتنی کی, اس کے تقاضے پر اتنا جو ہے اپنے آپ کو بچایا پر عمل کرنے سے کہ بچتے بچتے بچتے وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اب ہم پر غالب آ سکتا نہیں. یہ اسی کو کچلنا جس کے لیے حضرت خانی رحمۃ اللہ نے یہ اصطلاح فرمائی, ایمالا بدر جائے ازالا. ہمالا کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کا رخ اوڑ دینا, اور ازالا یعنی کسی چیز کو بالکل لیا ختم کر. ایک آدمی کا غصہ ہے تو بات آتا غصہ آتا ہے اور غصہ اس سے تقاضا کرتا ہے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو گالی دو, اس کو مارو, اسے ساتھ تمیزی کرو. اب اگر یہ غصے کے لیے تقاضوں کو پر عمل نہ کرے, غصہ نے کہا غصہ چاہتا ہے کہ اس پر جو ہے ٹوٹ پڑے مارے اس کو لیکن یہ نہیں کرتا, تو بار بار ایسا کرے گا یہ غصے کی طاقت کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. یہ معاشی کو ہی مانا جائے. غصہ تو ایک فطری چیز ہے, اللہ نے کسی کی فطرت میں جو صفت پیدا کی ہے وہ بالکل کیا ختم نہیں ہوتی, وہ تو رہتی. لیکن آپ اس کے غلط چیز ہے تو اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں. بار بار جب ایسا کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا زور ٹوٹ جائے گا اور غصے کے نتیجے میں آپ کی طرف سے جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی. یہ اسی کو حضرت فرماتے ہیں ایمالا. کیا ایمالا بدر جائے ادھر, یعنی آپ نے اس کا رخ ایسا موڑ دیا, سامنے والا جو سمجھتا ہے کہ اس کو تو غصہ آتا ہے ایسا نہیں آتا ہے, لیکن وہ اپنے غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا. یہ باتیں کیا کر جو رضیلا ہے اس کو اتنا کچلو, اس کو اتنا پیٹو کہ اس کے ڈنڈے سے پیٹنے کا نہیں, کہ اس کے بعد وہ رضیلا باقی تو رہے گا, ختم تو نہیں ہوگا لیکن نہ ہونے کے حکم میں ہو جائے گا. ہمارا رضائل کو کچلنا ہوتا ہے اور فضائل کو حاصل کرنا ہوتا ہے, اسی کا نام تزکیہ ہے. بس یہی تصوف کا مقصود اصلی ہے. یہ تو تصوف کیا مقصد کیا ہے, شیخ کی ضرورت. لیکن عام طور پر یہ چیز کسی شیخ کی صحبت حاصل کیے بغیر اور شیخ کے سامنے اپنے آپ کو فنا کیے بغیر حاصل نہیں. आप खुद अकेले करना चाहेंगे तो ये बनेगा, नहीं अपने आप को किसी के हवाले करना पड़ेगा। एक तालिम इल्म है, तजवीद सीखना चाहता है, कुरान सही और अमदा तरीके से पढ़ना चाहता है, आता नहीं, तो वह अकेला कुछ करेगा तो उसको इसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को किसी माहिर कायल के हवाले रियाजत में आपके खिदमत में जाएगा, कायल करूंगा उसकी बिस्मिल्लाह एक में चार महीने निकल रहे, उसकी बिस्मिल्लाह दुरुस्त होने में ही और ये आज तक समझदार सकते बिस्मिल्लाह दुरुस्त, तो ये वो बताएगा तो इसको पता चले उसके सामने ना आपको उसके ताबे बनाना पड़ेगा, वो तो हिदायत देगा ये आपने पढ़ा है नहीं सर, अब जब दोबारा पढ़ेंगे तो उस तरह पढ़ नहीं पाएंगे वो फिर ना सही नहीं फिर बोलेंगे। चार महीने तक मास्टर इस तरह के कहते सब तक काई बनना अपने बस का नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये देखिए जितनी कमी होती है उसके मुताबिक मेहनत करें, कोई भी कमाल मेहनत के बगैर हासिल नहीं होता, पर ये मेहनत अपने तौर पर नहीं की जाती तो वो साहिब कमाल की माता की में और उसकी निगरानी में की जाती, इसी को यहाँ कहते हैं। तो ये जो खूबियां हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे, इखलास पैदा करने के लिए, शुक्र पैदा करने के लिए, सब्र पैदा करने के लिए, तकवा पैदा करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए जो मेहनत करेंगे, तकब्बुर को दूर करने के लिए, हसद को दूर करने के लिए, हीना और बुग्ध को दूर करने के लिए, ये मेहनत हम अकेले नहीं कर सकते, बल्कि वो जो ये मेहनत करके माहिर हो चुका है उसकी माता में उसकी निगरानी में और उसकी हिदायत के मुताबिक करेंगे तब ये कमाल हासिल करेंगे। और ये खाली नींद की चीजों का हाल नहीं, दुनिया में एक आदमी जो है वो गाना सीखना चाहता है, गाना तो किसी माहिर डोंगिये की खिदमत में जाएगा और उसकी हिदायत के मुताबिक वो करेगा तब गाना सीखेगा। कोई आदमी जो है वो नाचना सीखना चाहता है, अकेला नाचना नहीं सीख सकते, बल्कि जो इसका माहिर होगा उसके पास जाएगा। कोई बड़ा ही बनना चाहता है, सुधार बनना चाहता है, तो अकेला नहीं बन सकते, बल्कि जो माहिर होगा उसके पास लिखने वाला माहिर, वो मिसौला जो होता है जो उसको लकड़ी को छीलता है तो वो पकड़ना भी बड़े की हिदायत के बगैर, कोई दर्जी बनना चाहता है तो खाली दर्जी की किताब पढ़ने से दर्जी नहीं बन जाएगा, बल्कि दर्जी की सोहबत में रहना पड़ेगा, उसकी सोहबत में रहे बगैर सुई पकड़ने का तरीका भी नहीं आएगा, सीधा दूर तो ये हर चीज इसी तरह अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान के अंदर कमालात हासिल करने की कुवतें अल्लाह ने बची है सलाहियत, लेकिन इंसान की ये कुवतें ऐसी है कि उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती, जबकि जानवरों में जो सलाहियत रखी हुई होती उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। बतख के अंदर तैरना, बतख का बच्चा अपनी माँ से तैरना नहीं सीखता, वो तो अंडे में से निकला और तैरना चालू कर दिया, अल्लाह ताला ने इंसान में भी तैरने की सलाहियत रखी, लेकिन इंसान अकेला तैर नहीं सकेगा जब तक के सीखेगा। शाहबली साहब बुला रहे हैं ये बात सही, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने एक कलम का कत बनाना, पहले जमाने में जो है वो लकड़ी का कलम होता था तो चाकू से जो है आधा काट करके तैयार करते थे और उसको फिर रख करके किनारा जरा कुछ उसको कत कत बनाना नहीं सका था, आज भी उसने दोस्तों के पास कत बनाना पड़ता है, तो ये ठीक है ये क کمانا تو انسان اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی, لیکن ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ضرورت ہے کس کی؟ استاد. یہ فرض چیز یہاں پر بھی استاد کون ہے؟ شیف. اسی کو شیف کی ضرورت ہے. کچھ باتیں کہیں سمجھ میں آئی آپ کی کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی ہے؟ جن کو نہ آئی ہے وہ تو سمجھیں ہم کے پاس تحقیق کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان لوگوں کو سمجھ میں آیا. اب وہ نہ کہنا تو ساتھی رکھتے جو نہ سمجھے ہیں سمجھے ہوئے نہ سمجھا. دے اور عمل ہمارے لیے آسان کروا دے, اس کا سیکھنا بھی آسان کروا دے. بھائی آسان دے دیجیے جن کو وضو کی ضرورت ہے وہ جلدی چلے جائیں.